Czechach. Sprawdź promocje w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do środy górnicy będą mieli wykonane testy na obecność koronawirusa. ZUS wznowił badania bezpośrednie, wykonywane przez lekarzy orzekających. Ponad 2 miliony złotych trafiły na konto największego w kraju szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Do środy wszyscy górnicy będą mieli wykonane testy na obecność koronawirusa, zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dziś większość nowych przypadków zachorowań dotyczyło osób ze Śląska. Przebadanych może być około 15 tysięcy osób. Próbki z wymazami wysyłane są na razie do laboratoriów spoza województwa śląskiego, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Te wyniki próbek, które zostały wykonane na Śląsku, rozesłane zostały praktycznie do wielu laboratoriów w kraju, ponieważ Śląsk sam swoimi siłami tych badań nie mógłby wykonać. Prawdopodobnie pod koniec tygodnia będzie decyzja o ponownym testowaniu górników, aby uniknąć nowej fali zakażeń, podkreślił wiceminister. Żebyśmy jeszcze wiedzieli, czy ewentualnie z tej grupy ujemnych badań nie mamy nowych zakażonych. Na Śląsku uruchomione zostały infolinie dla górników z potrzebnymi informacjami i pomocą psychologiczną. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że jest 120 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło kolejnych 8 osób. Łącznie mamy 16 326 przypadków, w tym 811 śmiertelnych. Wyzdrowiało 5816 osób. Mamy wciąż bardzo poważną sytuację. Tak na pytanie o to, kiedy otwarte zostaną kina, teatry czy filharmonie, odpowiadał w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier ministra kultury Piotr Gliński. Jak dodał, przygotowywane są instrukcje dla instytucji kulturalnych, ale nie jest to łatwe. Same na przykład kina twierdzą, że muszą się przygotowywać bardzo długo do otwarcia, a poza tym takie otwarcie częściowe po prostu może z punktu widzenia biznesowego być nieopłacalne. Na razie nie możemy o tym myśleć w perspektywie kilku tygodni ze względów epidemicznych. Jakiekolwiek zgromadzenia, które zagrażają rozprzestrzenianiem się epidemii, są bardzo niestety niebezpieczne. Otwarcie kin i teatrów planowane jest dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki. Na razie z rządu słychać głosy, że trzeci etap zostanie wprowadzony w okolicach 18 maja. Wtedy mają być otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje i kawiarnie. Jak zapowiadał o poranku rzecznik rządu Piotr Miller, decyzje mają być analizowane dziś i jutro. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił od dziś badania bezpośrednie wykonywane przez lekarzy orzekających. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS-u, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia. Badania przywracane są etapowo z zachowaniem środków ostrożności, mówi rzecznik zakładu Paweł Żebrowski. Planowanie badań w poszczególnych jednostkach odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek. Dotąd od 16 marca badanie bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres i we wszystkich tych sprawach, w których to było możliwe, nasi lekarze orzecznicy orzekali i orzekają zaocznie na podstawie dokumentacji. Paweł Żebrowski podkreśla, że zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w tarczy antykryzysowej, czasowe orzeczenie lekarskie stanowiące podstawę do wypłat rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła albo upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, są przedłużane na 3 miesiące. Ponad 2 miliony złotych trafiły na konto największego szpitala w Polsce. Dzięki akcji zbiórki datków Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie mógł kupić sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej. Tylko dzięki aukcji prac artystów związanych z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Na konto szpitala trafiło prawie 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik. Spośród 206 dzieł wystawionych na portalu Art Info sprzedaliśmy 176 dzieł sztuki, a w sumie licytujący przekazali 95 230 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim artystom, studentom i pracownikom Akademii Sztuk Pięknych. Zbiórka na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego trwała od połowy marca. To był serwis Trójki. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. O którym teraz opowie Jan Kałucki. A na początku siatkówka. Wprawdzie nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy nowy sezon Plus Ligi, to dziś została ogłoszona data startu jej zaplecza. Crispol pierwsza liga zainauguruje 23 września, o czym powie prezes Polskiej Ligi Siatkówki Paweł Zagumny. Sytuacja wygląda bardzo optymistycznie. Większość klubów zadeklarowała, że chce grać w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. Mają na to środki, budują drużyny, także serce się raduje. W tym momencie trwa audyt i sprawdzanie drużyn z drugiej ligi. Na chwilę obecną są dwa miejsca w Crispol pierwszej lidze i zobaczymy za jakiś czas, które drużyny uzyskają do niej awans. Zaplanowaliśmy start na 23 września. Wtedy to odbędzie się pierwsza kolejka Crispol pierwszej ligi. Sezon będzie długi. Planowane zakończenie sezonu ma odbyć się w maju i wtedy poznamy mistrza pierwszej ligi. Sport powoli wraca do względnej normalności. Na własnej skórze odczuł to Hubert Hurkacz. Nasz tenisista kilka dni temu wziął udział w towarzyskim turnieju na Florydzie. Hurkacz cieszył się, że wreszcie poczuł smak rywalizacji, ale też ze swojej formy. Jeszcze pracujemy nad kilkoma elementami, więc nie jest to na pewno optymalna forma, ale myślę, że poprawiłem kilka elementów. Jeszcze jest sporo, na czym możemy popracować trochę i cóż, no i to będziemy robili. Teraz piłka nożna. 17 z 18 klubów pierwszej ligi otrzymało zgodę na treningi grupowe. Na decyzję cały czas czeka Radom jak Radom, natomiast drużyny z Ekstraklasy ćwiczą już w komplecie. Dziś piłkarze Arki Gdynia po raz pierwszy odbyli zajęcia pod okiem nowego trenera Ireneusza Mamrota. Na pewno bardzo ważnym istotnym elementem jest ten projekt długofalowy. Nie ukrywam, że wizję klubu, która mnie przekonała i chcę zrobić wszystko, żeby utrzymać zespół. Każdy zawodnik, każdy trener, bo każdy chce pracować w najwyższej klasie rozrywkowej. Tak samo kibice chcą przychodzić na mecze swojej drużyny na tym najwyższym poziomie. Dlatego tu zrobimy wszystko, żeby utrzymać zespół. I na koniec wróćmy jeszcze do siatkówki. Mateusz Bieniek od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem PGS Kry Bełchatów. Reprezentant Polski został wypożyczony z Kucine Lubesz-Witanowa. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burza z gradem, silny wiatr, opady śniegu i przymrozki. Z takimi zjawiskami muszą liczyć się w najbliższych godzinach i w nocy mieszkańcy różnych rejonów Polski. Wszystko dlatego, że zimna masa powietrza z północy zderza się z ciepłą, napływającą z południa. W nocy w północno-wschodniej Polsce temperatura spadnie do -1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotec Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotec Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotec Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.

Here comes the fear again. This is hardcore. 22 lata już ma ta płyta. Zespół Pulp ukazała się w marcu 1998 roku, a tak się właśnie zaczyna od utworu The Fear, czyli strach. Pulp. Dzisiaj na pewno do nich jeszcze wrócimy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Zapraszam też na nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka. No i oczywiście na trójkowy Facebook. Za mniej więcej 4 minuty powiem, co dziś do północy, a będzie bogato i pięknie, artystycznie na pewno. Jutro w maju, bo to wciąż maj, ma się zrobić bardzo zimno. Wyjątkowo zimny maj, tym razem w interpretacji zespołu Bluszcz. Dziś, proszę Państwa, przed godziną 20 spotkanie z Agnieszką Obszańską, przed 21 Powieść w Trójce, no a po 22 zaproszę Państwa na scenę teatralną Trójki. To będzie Mapa i Terytorium, powtórka słuchowiska z 2012 roku. A po 23, oj, oni zawsze są, mimo że tak naprawdę zespołu chyba już nie ma, ale tutaj przy Myśliwieckiej 357 są zawsze. No i dziś tego najlepszy dowód, kombajn do zbierania kur po wioskach, koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 2006 roku po wydaniu ich drugiej płyty Lewa strona literki M. A tymczasem... Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Słuchamy. Tuż przed oczami mam jej drobną twarz. W kącikach ust uśmiechu ślad. I ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę. Nocą bezsenna, zlękniona dniem. I czasem myślę, że wciąż gdzieś jesteś. Ciągnięcie dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co odeszłaś, moja piękna. Co z tobą stało się? Swe siły zbyt ufna, zgubiłaś drogę. Nocą bezsenna, zlękniona dniem. Tak nagle zniknęłaś w środku lata. Bez pożegnania. Nadejdzie taki dzień, w tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Bo to są te piosenki, których nikt nigdy jej już nie wykasuje. Muzyka. ślad, niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Tak, znamy ten utwór od kilkunastu dobrych tygodni, ale tak sobie pomyślałem, dziś czasami też może wpadamy taki, w taki świat muzycznej konsumpcji, że singiel, płyta, premiera i dalej. Singiel, płyta, premiera i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I trochę to się tak odbywa jak na taśmociągu, a ja chciałbym, żeby można było się przy niektórych piosenkach zatrzymać, żeby je tak po prostu nie... a może inaczej, żeby ich tak po prostu nie przemielić zbyt szybko. I to jest jeden z takich utworów. Love Song, tak zaczyna się płyta, ten moment Edyty Bartosiewicz. Płyta wyjątkowa, płyta, na której Edyta jest Edytą, a trochę nie jest Edytą. I na pewno do tego albumu, mimo że to płyta tygodnia w Trójce, aktualnie wrócę jeszcze po godzinie 20, bo jest tam, czy będzie w najbliższych tygodniach, do czego wracać. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Pani Anna napisała, Kudowa Zdrój płacze deszczem, ale deszcz potrzebny, więc jest okej. Dobrze byłoby, żeby niektóre polskie miasta jutro nie płakały śniegiem. Tak mi się wydaje, bo zdaje się, że coś tam zapowiadano. Love spirals downwards tym razem. Zespół Love Spirals Downwards z 1998 roku, też 22 lata wcześniej, tak jak This Is Hardcore grupy Pulp. Album zatytułowany Flux i City Moon, utwór, który tę płytę rozpoczyna. No to teraz uwaga, z Polski rodem i będzie pięknie. Vincent, jego nowa piosenka. Szukałem swojego miejsca, gdzie ciężką głowę schowam pośród drzew. Tchnieniem zagłuszę ten zew. Czysta myśl, która poprowadzi mnie. Mój dom. Vincent. Oj, chyba warto czekać na płytę długogrającą debiutancką. Myślę, że to jesień 2020 roku, ale jeżeli to ma tak brzmieć, no to zdecydowanie tak. Mój dom to ten utwór. I w domu, to ładnie, ładne słowa to są, dobrze je mówić właśnie tutaj. W domu w pewnym sensie pozostajemy, a dobry wieczór. Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiamy serdecznie. No, wszystko dlatego, że w najbliższą sobotę premiera ich nowego singla. To jeszcze singiel nieco starszy teraz. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś. I nie wiem jak zbudować przejście. Próbowałem wiele. Piosenkami to jest tak, że na pierwszy rzut ucha wydają się no, takimi poprokowymi, nawet momentami przyśpiewkami, ale po jakimś czasie okazuje się, że to są bardzo mocne melodie, bardzo mocne teksty. Mortas, Dom. No a w sobotę między 15 a 19 premiera ich nowego singla i teraz już bardzo serdecznie Państwa na to nasze wspólne radiowe spotkanie zapraszam. I zapraszam też teraz na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Pomimo złagodzenia obostrzeń, wciąż wiele instytucji kultury pozostaje nieczynna dla odwiedzających i kontynuuje realizowanie programu online. Tak dzieje się między innymi z warsztatami kultury w Lublinie. I o ich programie teraz parę słów. postanowiliśmy przenieść swoją działalność do online'u. Wiadomo, jaka jest sytuacja, nie możemy robić koncertów, prezentacji filmowych czy spotkań w naszej siedzibie, mówi Paulina Skipi-Rzepa. Ale wiemy, jak duża jest potrzeba wśród mieszkańców Lublina i nie tylko wśród wszystkich, żeby jednak z kulturą mieć cały czas kontakt i widać to po statystykach nawet tego, jak osoby z zewnątrz odbierają nasze działania. Powiem więcej, ten kontakt jest niezbędny. Warsztaty kultury postanowiły większość swoich aktywności przekonwertować na działania online. Na www.warsztatykultury.pl znajdziemy sporo propozycji, a wśród nich... Na co dzień mamy taki projekt Warsztata Kultury, Magiczna Latarnia, gdzie co miesiąc dzieci spotykają się i oglądają wspólnie film z krótkim, takim teatrzykowym wstępem. Wcześniej też czytają komiks na temat tego filmu, żeby się przygotować, a później przeżywają, rozmawiają o tym wspólnie, co zobaczyły i nie chcieliśmy tego totalnie zamykać, także to działanie, ten projekt przenosi się także do wirtualnej rzeczywistości i dzieci przed komputerami będą mogły sobie przeczytać krótki komiks, a później zobaczyć też film. Magiczna Latarnia już w najbliższą środę, a co w czwartek? Chociażby domowy warsztat medialabowy, czyli coś dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami i chcą się czegoś nowego nauczyć. A jeszcze tego samego dnia coś dla fanów dobrej literatury. Słuchowisko, w którym Mirella Biel i Jarosław Zoń czytają fragmenty książek. Tym razem będą to obrazki litewskie Herkusa Kunciusa. A to przecież tylko niektóre propozycje. Gdzie znajdziemy cały program i wszystkie informacje? Najlepiej wejść na stronę warsztatykultury.pl. Tam na stronie głównej znajdziemy taką zakładkę, hashtag zostań w domu i tam cały nasz program od samego początku do końca tygodnia się znajduje. Program online planujemy co najmniej do końca maja, więc te wydarzenia będą się cały czas pojawiały, kolejne i nowe. A większość z tych wydarzeń odbywa się przez Facebooka Warsztatów Kultury lub później trafia na YouTube Warsztatów Kultury. Także jeśli nie zdążymy na jakąś premierę, na godzinę, na datę, kiedy wydarzenie się odbywa, to zawsze można sprawdzić nagranie z tego wydarzenia później na YouTube. Polecam i zapraszam. Jak to kiedyś mówiłem, poleca i zaprasza pani kierownik pani kierownik albo dyrektor Domu Kultury w Terenie. O, tak miało być. Agnieszka Obszańska. Za 10 minut jest godzina 20, no to w Trójce teraz uwaga, uwaga, z nowej płyty, bardzo ważnej moim zdaniem, dla nich, dla nas też, zespół The Freuders. Wanna wake up and steal a duty out of country. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail it to get over, get over, get over, get over, get over it. Another side. Another liar.